Pantxoa Benboaj gurekin, egunon? Egunon. Beraz, urte eterdi irakanda, Euskal Industriak elkartea sortu zenuenetik, bilan bat egin duzue ordutik, baino lehenik eta behin, zer da Euskal Industriak elkartea? Orduan, odiela urte bat, France Industri deitu sailian, hori aurreratu da beraz iparraldean, lurraldeak eraginik, eta bildu ditu beraz aste-astetik zortzi industrialari askitxo gotorak, ala nola Lopitz taldea, Sibiruan, EPTA, hor Hendaian, Akira, hor da kostaldean iten den motor berezi batzu, Somocap, hemen alzun den injekzion plastik, Sokoa, Agur hemen ezozen dugun etxelukuren lantegia, eta lauak, horiek ziren enpresa askitio gotorrak, eta hortarik hasi da, beraz, Euskal Industriak. Eta urte bat pasotta gero, taldea handitu da, lantegi tipiak ere sartu dira hortan, eta beraz, osatzen dugu talde guai gotor bat. Kontekstua da, Frantzian, beraz, jakin behar da, industriak ez duela parte handirik hartzen, eguntarik Amar, dute pisua hor, langilen artian eta enpresen artian. Iparaldian, euntarik Amar ere, nahizta Siberuan, euntarik Ogoi. Beraz, Amar lantegitik bi dira beraz lantegi industrialak. Frantzian uartu dira beraz industria gabe ez dela ekonomia sortzen. Hori bereziki COVID pandemiaren ondotik ez, piztu den arrangura bat edo? Ez aspaldiko tendentzia zen, saltegi handiekin, sos gehiago iten zutela, izten zela salerospen horietan, saltegi, ebeaz, saltegi handiak horiek zen Carrefour eta horiek, beaz badu hogo eta ama urte, hasi dela konzeptu hori pentsatuz, posibile zela industri gabe egitea. Ez da posible, herri bat egiteko behar den industria. Eta berezeki ere iparaldean, herri bat osatzeko behar dugu industria. Eta badakigu ere indar bat baduela iparaldean industriak, eta preseski hau da beraz Euskal Industriaren helburua. Sortzea, laguntzia, eta harremenetan sartzea gure artean, pixkat kezkak eta arazoak konponditzagun, eta idei berriak sortzeko, eta antzinazteko. Gaztiak ere izan ditezen ere partaide industrian, anitz bada egiteko hortan, badakigu ere nola aitamek ez dutela begi untxa ikusten industria, mena arrean behar da, egiazko bizi profesional bat ukaitia, ere posibe da aste-astetik astia peko eskaraekin eta urtez-urte badira zubi batzu kompetentzia eskumena gehiago geteko eta postu eder bat ukaiteko. Zure ustez, zendako jendeak gaizki ikusten du industria, zerkera egiten du iritzi hori edo? Jendeen usteetan industria zikina da, industria arrabotsa bada aniz, industrietan langileak akitzen dira, eta bizi guzia pasatzen dute esklabo bezala. Eta egiarreteko ezkonde nazionalak ere gauza horik ez du laguntzen. Adibidez, erten da, bon, ez dakizu ez zuzu erresuitzen zirkuito normalian, behaz inen duzu eskola profesional bat. Eta hori da, zinez, zozokiri handi bat, eta horren kontra behar dugu buru egin, baduai bi urte Siberuan iten dutela aitemekin eta irakasleekin industrian itzuri bat, aitamek jakin ezaten zer den industria nola duten ere posibilitate batzu, eta guk ere hemen Lapurdin eta Baxenabarran behar dugu gauza hori egin, eta beste ideia batzu kandezaten bai aitamak, eta baita ere irakasleak. Zentzu horretan, Euskal Industrien elkartetik ere olako egitasmo batzuk ez, bultzatu nahi dituzue, orain arte ze proiektu garatu dituzue? Orduan, hasi gira, aski berriki, ordean lehenik behar dugu emsa ezagutu gure artean. Eta ere badira enpresa handiak, mena badira enpresa tipiak, eta lokaria iteko jen artean ez da beti aize, baina badu aberastasun bat ere, tipiek behar bada ez dute zehazki aztertzen problema guziak, Mena handiak ere beste ikusmoldetik ikusten dute, ordean batek osatzen du bertzia eta harreman hori askiptio positiboa da. Eta biztan da, hor, indan edugu webgune bat, nun ere esemplu honak ere posibilitugu emaitia, behaz webgune hortan, adibidez nola egiten den lan kontratu bat, nola egiten den akord de participazion bat. Nola egiten diren ere normak edo legeak enpostatzen dauzkigun gauzak, ze errantzuna posibida imentia eta nola ateratzen gira egoera ez bada ongi. Ordean laguntza hori bada gure artean, hori da lehen gauza. Gero badira beste gauza batzu, adibidez, iaz hasi zen energiaren arazoa, eta hor, sortu dugultare berizi bat, nun bakotsak emeten duen bere aterabidea, eta ere kontaktatzen dugu ere energia sailzale batzu, presio onak ateratzeko. Beste gauza bat da ere, pano fotovoltaik horiek ze ekartzen dute, nola proiektua osatzen den, nun diren zepoak, baitira zepo batzu ere, eta gauza horiek ere gure artean iten dugu. Beste sail bat izanen da ere plastika nola birzikatzen alden. Hori lantiki batzuen dako, arzen dute plastika hori matier premier bezala. Zenta piezak iten duzte plastikez eta behar bada ere onda ere pixkat harremana sortzia enpresa horietan, bon, batek botatzen du, mena bertziak enpleatzen du. Hori, bi horiek behar dute elkarra ditu. Berga usaba dugu ere mobilitateari buruz, ze aterabide duten enpresek langileen itzulia iteko, edo nola luntatzen diren bi edo hiru lantegi olako bilze bat egiteko, langile bilze bat egiteko. Hori ezagutzen dugunean elkar, gauza horiek posibilitatea trenkatzea eta aurreratzea. Hor, alere, elkarte horretan elkartzen dira konkurrentzian diren enpresa buruak, ez? Kasanategi txipi eta undiak, nola elkartzen aldira konkurrente diren enpresa buruak? Bai, uste dut onda ere konkurrentzian diren enpresekin, mintzatzia, ez dira etxaiak, posibera ere gauza itia ere erosketetan parte hartzia denek elkar, presio onak ateratzeko, eta fenomeno hori ez da arrunt gertatzen egiarreteko mento untan, baina segurik jinen da. Mena, uste dut ere, bizi moderno batean eta gerorako behar da ere pixkat mintzatu zure konkurrentzian den norbaitekin. Gero ara begira ikusten da, ez? Industrian geroz eta teknifikazio handiagoa dagoela, eta horrek erran nahi du, nolabait, geroz eta langile gutxiago ere beharko direla, masineak ordezkatuko dutela, lan hori, nola ikusten duzu industriaren geroa? Bai, hori mihi gozietan da, gauza hori, robotak eta horiek hor dira gauzen enpleguak kentzeko, mena ere enplegu txarren kentzeko. Normalian robotek dira hor eginak pixkat ere simplifikatzeko eta erresteko. Mena beti izanen da ere eskutipien beharra, ez dakit ez dute hori erten fede txarrez, mena beti izanen da horren beharra, masinak ere tresnak ere alimentatzeko eta zaintzeko edo somatetan behesketa iteko beti norbait izan behar da, izanen da. Mementu untan, langileak eskaz dira industrian edo nola da egoera? Bai, langilea eskaz dira industrian, zer negizaz eskualerian langilea eskaz dira sektore guzietan, ez bakarrik industrian. Ez bakar industrian, zenta pentsatzen da, egide, langabezi balin bada Frantzian eruntarik sortzi, edo zazpi, guai, Akitani berrian da eruntarik sei terdi, eta eskolerian bost terdi edo sei. Beti puntu bat gutio bada Akitania eta Frantziaekin. Eskolerian langabezia zinez langabezidik ez da, edo ez da handia, eta ez dut ezagutzen nik norbait, erten duena, ni untsaniz badut aski langile, eta ez denek sekaka edida langileak. Eta industrian bereziki, erran nuen bezala, nola diendeak badu opinione iritzi txar bat industriari buruz, ordean hortan ere bada anitz beharra. bara beharra. Ba, Pantxoa Benboaj, Euskal Industrien Elkarteko kidea, mil esker? Bai, mil esker zieri.